teline abali ata baba na kamo bali mosusu yayo eleka mama eme atika ngena lela wasinga nalingaka akiminga ye na koni poma kanisi isangoyo na salia soki na kokanisa ye aboinga natongela yendako atali sempamba akekolanda mobala taipas ye tutu alingaka na somela ya vyo ya likolo potozongana adelina monamu. Neki mobe mona Uganda nasima deline abali ata babala kamo bali mosusu yayo eleka mama ebe atika ngena lela mwasinga nalingaka akiminga ye nakoni poma kanisi misangoyo nasalie soki nakokanisa ye aboinga natongela yendako atali sempamba akekolanda mobala taipas ye tutu alingaka na sombela ya vyo ya likolo potozongana adelina monamu nakosala boni potozongana adelina adelina foto na yo ezali motema mwanga adelina adelina elongi na yo ezali ya basantu adelina adelina obangisaka kartie mobimba mama adelina adelina oyebana ozali mwasi ya moto ya mbongo adelina adelina lelo yo nakomi boma. Sala boni poto zongana adelina adelina foto na yo ezali motema mwanga adelina adelina elongi na yo ezali ya basantu.